już teraz. Oferta na Dzień Dziecka. T-shirty dziecięce. Mega oferta! Tylko 5,99 przy zakupie trójpaku. I sandały dziecięce. Super tanio! Już od 34,99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 17 maja, minęła godzina 14. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Selekcjoner Paulo Sousa ogłosił listę 26 zawodników, których chce zabrać na piłkarskie Euro. Są pewne niespodzianki. Trwa rejestracja na szczepienia dla 16 i 17-latków, łatwiej także o skierowanie dla ozdrowieńców. Książę Karol apeluje do Brytyjczyków. Zasadźmy milion drzew z okazji jubileuszu królowej Elżbiety. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Paulo Sousa powołał kadrę na poprzedzające Mistrzostwa Europy zgrupowanie w Opalenicy. Obóz rozpocznie się 24 maja. Ostateczna kadra zostanie podana 1 czerwca. Na liście znaleźli się m.in. Tomasz Kędziora, Przemysław Frankowski, Tymoteusz Pukacz, Dawid Kownacki i Jakub Świerczok. Największym zaskoczeniem jest brak Kamila Grosickiego, który znalazł się na liście rezerwowej, podobnie jak Sebastian Szymański, który ma za sobą udany sezon w barwach Dynamo Moskwa. Zwraca na to uwagę Piotr Świerczewski, były reprezentant Polski. Chyba tych dwóch zawodników to jest największe zaskoczenie. Zawodnicy, którzy nie tak dawno jeszcze byli przecież podstawowymi zawodnikami naszej reprezentacji i nawet można powiedzieć o Grosickim, że to był człowiek od zadań specjalnych. Turbo Grosik nam, można powiedzieć, no, wygrywał mecze. Jestem trochę zaskoczony z jednej strony, ale z drugiej strony też sobie zdaję sprawę, że Grosicki nie gra na co dzień w swoim klubie, nie wiadomo jak z jego formą i tutaj jest to dla niego taki zimny prysznic pokazujący, że jak nie grasz, no to musisz się wziąć do roboty, chłopie, i dać siebie więcej. W pierwszym meczu Mistrzostw Europy Polska zagra 14 czerwca w Sankt Petersburgu ze Słowacją. Od dziś osoby w wieku 16 i 17 lat mogą rejestrować się na szczepienie. Zaczyna działać też skrócony termin rejestracji dla ozdrowieńców. Poinformował o tym minister Michał Dworczyk. Konferencję szefa kancelarii premiera śledził Tomasz Zielenkiewicz. Dziś przekroczyliśmy 16 milionów wykonanych szczepień przeciw COVID-19. Od północy jest otwarta rejestracja dla tej najmłodszej grupy, jak poinformował pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień. Na razie zgłosiło się około 40 tysięcy osób w wieku 16 i 17 lat. No i jeszcze ta informacja dla ozdrowieńców, którzy chcą przyjąć preparat. Termin oczekiwania się skraca. Do tej pory musieli oni czekać 90 dni. Teraz po 30 dniach ozdrowieńcy mogą się rejestrować. To daje nam grupę blisko 1,5 miliona nowych osób w systemie i chcieliśmy do wszystkich zaapelować i namawiać wszystkich o to, żeby się rejestrowali i szczepili. Jak dodał minister Dworczyk, niestety w ostatnich kilkunastu dniach Janssen zmniejszył dostawy o 450 tysięcy sztuk szczepionek do Polski. Dlatego część osób będzie miała przesunięte szczepienie preparatem Johnson & Johnson bądź zaproponowaną inną szczepionkę. Dziś rozpoczyna się też pilotaż szczepień w zakładach pracy. Normalne szczepienia dla ponad 900 zgłoszonych firm rozpoczną się od najbliższego poniedziałku. Mówił Tomasz Zielenkiewicz, dziękujemy za te relacje. Do szczepień zachęcał dziś także premier, który podróżuje po kraju i promuje ogłoszony w sobotę Polski Ład, nowy program społeczno-gospodarczy rządu. Premier wyraził nadzieję, że osoby młode będą chętnie korzystać z tej możliwości, aby zadbać o bezpieczeństwo swoich dziadków, dla których choroba jest bardzo groźna, czy rodziców. W Stężycy w województwie lubelskim zapowiedział również, że jeszcze w tym tygodniu Rada Ministrów zajmie się zmianami w służbie zdrowia, które zakłada Polski Ład. Chcemy bardzo kompleksowo podejść do tego programu. Od tego zaczynamy Polski Ład. Będziemy dyskutować o sieci szpitali, centrum obsługi pacjenta, zwiększeniu dostępu do specjalistów, funduszu modernizacji szpitali, funduszu dla chorób rzadkich, krajowej sieci onkologicznej, krajowej sieci kardiologicznej. W programie Polski Ład znalazły się m.in. zapowiedzi przeznaczenia 7% PKB na służbę zdrowia. Książę Karol, następca tronu, zachęca Brytyjczyków. Posadźmy miliony drzew z okazji przyszłorocznego platynowego jubileuszu królowej Elżbiety II. Za niecały rok minie 70 lat, od kiedy monarchini zasiadła na tronie. O akcji z Londynu nasz korespondent Adam Dąbrowski.

cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać, nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu to, co chcę. Czy warto by całe życie, czy warto było spalać się jak ja? Czy warto było kochać tak, aż do bólu? Czy mogę odejść sobie już? Nie chcę żałować żadnych chwil, chociaż wiem, że nie było. Nie chcę zostawić żadnych łez, chociaż wiem, że czasem bolało. Uśmiechnę się do swoich myśli. Minut po godzinie 14. Od dzisiaj uczniowie klas 4-8, także szkół średnich, częściowo wrócili do nauki w szkołach, ale pamiętajmy, że za dwa tygodnie, 31 maja, do nauki stacjonarnej mają wrócić wszyscy uczniowie. Codzienny licznik, no może nie codzienny, ale często po niego sięgamy. 5 tygodni, 38 dni, a licząc już bez weekendów, do wakacji 28 dni. W godzinach to by było 921. Nie wiem, czy lekcyjnych, czy zegarowych. No tak czy inaczej, już naprawdę z górki. Tymczasem kilka minut temu, kilkanaście, rozpoczęły się matury z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym oraz na poziomie dwujęzycznym. Taka to edukacyjna działka w naszej audycji. Trójka do trzeciej. A do trzeciej, czyli do 15, między innymi powiemy o ogólnopolskiej kampanii społecznej Nie Zapominajka. Ta kampania wystartowała, a już za chwilę odwiedzimy łódzkie orientarium. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas.

Człowiek podrapał się po główce, cóż to takiego, to orientarium. No właśnie, Łódź już lada moment u gości w swoim ogrodzie zoologicznym. Rekiny, kończą się właśnie prace przy budowie łódzkiego orientarium, czyli nowej części ogrodu zoologicznego, w którym wkrótce zamieszkają te egzotyczne zwierzęta. Stworzenie takiej infrastruktury nie jest proste, bo już sam proces wypełniania zbiornika wodą jest skomplikowany. A o przygotowaniach do przyjęcia rekinów, ale i o innych orientalnych gości Krzysztof Zimoch, który odwiedził ten zoologiczny plac budowy. Napuszczanie wody jest to proces żmudny. Arkadiusz Jakca, prezes zarządu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi. Trwa ponad 2 tygodnie, dlatego że napuszczać możemy tylko po kilkadziesiąt centymetrów na dobę, żeby nie naruszyć statyki obiektu. To jest 2,5 tysiąca metrów sześciennych wody. Ogromny tonaż po prostu i w związku z tym proces napuszczania jest procesem etapowym. No a dodatkowo jeszcze mamy oczywiście mniejsze zbiorniki towarzyszące, które w tej chwili są już całkowicie napełnione i właściwie zaczyna się proces już wpuszczania tam pierwszych ryb. No tutaj będziemy mieli między innymi rekiny gitarowe. Tomasz Jóźwik, wiceprezes ZOW Łodzi. Żarłacze, tygrysie czy rekiny psie, także będą tutaj różne mniejsze gatunki, to nie będą te spektakularne ludojady, chociaż tak naprawdę tych wykazujących agresję wobec ludzi gatunków jest niewiele, więc tu będą te niegroźne dla ludzi, no i płaszczki różnych gatunków. Ta woda już zostaje tutaj na zawsze. Tak, ona zostaje na zawsze. Oczywiście cały czas funkcjonują systemy filtracji czy systemy oczyszczania, a tak naprawdę to są to systemy podtrzymania życia, ponieważ problem takich zbiorników oceanicznych to nie jest tak jak na basenie pływackim, że my musimy po prostu tą wodę oczyścić. My musimy z niej oczyścić ją z tych niepożądanych produktów, ale pozostawić całe kultury bakteryjne, które żmudnie i miesiącami, a właściwie latami są zaszczepiane. Coś tam widzę pod wodą już nie jest. To rekin, to jakaś łódź podwodna? Nie rekin i nie łódź. To jest samolot myśliwski, właściwie szturmowy, amerykański, używany w czasie II wojny światowej. Dlatego, że motywem przewodnim tego zbiornika są cieśniny Sund. W cieśninach Sund w czasie II wojny światowej trwały bardzo zacięte walki pomiędzy flotą amerykańską i flotą japońską i rzeczywiście na dnach tych cieśnin takich samolotów, wildcatów spoczywa bardzo dużo. Czyli jak będziemy wchodzić do budynku, to pierwszym etapem zwiedzania jest właśnie oceanarium? Słoniarni. Słoniarni, no to idziemy do słoniarni. To jest wybieg wewnętrzny słoni, bo tam z tyłu za tymi wrotami są sypialnie, nazwijmy to, dla każdego słonia. Za nimi jest wyjście na wybieg zewnętrzny, więc tu cały rok będzie można oglądać słonie właśnie na takim obszernym wybiegu. On ma około 2000 metrów kwadratowych. Ile tych słoni będzie? Na początek gości naszych przywitają 3 osobniki. W przyszłości sytuacja będzie rozwojowa. Pomieszczeń indywidualnych jest 8, więc przewiduje funkcjonowanie w obsadzie 5 samic, 2 samców i jakichś ewentualnie młodych, ale to jest oczywiście perspektywa wieloletnia. I teraz idziemy gdzie? Zostały nam wyspy sundajskie, czyli orangutany, niedźwiedzie malajskie, binturongi, langury, gibony. Wszystkie te przestrzenie też będą wzbogacone ptakami, które będą tutaj przenikać się ze zwiedzającymi poszczególnymi gatunkami zwierząt. Idziemy teraz takim mostem nad tym terenem dla orangutanów. To jest duży teren, ale widzę, że są boksy wyszczególnione dla odrębnych gatunków, tak? Tak, część ekspozycji jest otwarta, część jest pod wolierami z siatek, bo wiadomo, że małpy, zwinne zwierzęta opuściłyby takie ekspozycje. No, roślinność w pierwszym roku może będzie jeszcze przytłoczona przez konstrukcję, natomiast w kolejnych latach oczywiście się ona rozrośnie i będzie to już sprawiało większe wrażenie takiej dżungli. Przy całym tym pięknie jeszcze sprowadzę na ziemię, bo koszt budowy inwestycji ponad 260 milionów złotych, a otwarcie obiektu planowane jest jesienią tego roku.

krótkie te nogi, by dogonić czas. Za krótkie te nogi, dogonić czas. Za ciężka ta głowa, by pionowo stać. Za ciężka ta głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Za mało wszystkiego, co można by mieć. Oh! Życzymy sobie i wam, by nas było stać. Na święty spokój, szczęścia ile się da. Miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam. Życzymy sobie i wam, by nas było stać. Na święty spokój, szczęścia ile się da. Miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam. Aby tej miłości nigdy nie zabrakło, dołączamy się do życzeń wszystkim solenizantom i jubilatom. Raz jeszcze najlepsze życzenia. Śledzimy, co dzieje się nad naszymi głowami, oczywiście tu i teraz, miejscami burze i także Państwa informacje pogodowe, między innymi z południa kraju mocno leje, proszę uważać, szczególnie na drogach, a wyprzedzając gdzieś tę naszą przyszłość, ale też spoglądając w przyszłość nad naszymi głowami, to właśnie jesteśmy świadkami pierwszej w pełni chińskiej bezzałogowej misji na czerwoną planetę, po tym jak właśnie pierwsza sonda chińska wylądowała na Marsie. Z pewnością do takich kosmicznych informacji także w nowinkach technologicznych w naszej audycji Trójka do Trzeciej będziemy sięgać. Wracamy myślami, bo mówiliśmy o wulkanie, także na Islandii, w okolicach Reykjaviku i oni to stamtąd właśnie takie cudeńka komponują i mogą pewni radości przesyłać je właśnie stamtąd do nas. Już teraz Kaleo. What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fight me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Oh. You got to stay skinny. Don't you go. To trójka. Za 23 minuty będzie 15. Sygnał od Państwa. W naszej skrzynce trójka do trzeciej małpa polskiradio.pl. Pani Ola pozdrawia serdecznie z szarego Wrocławia, ale podsumowuje, że był bardzo udany weekend. No i wreszcie pełną piersią można oddychać bez masaczki płuca dotlenione. Tego się trzymajmy, ale także pamiętajmy w przestrzeniach zamkniętych o maseczkach, o dystansie i o dezynfekcji. Warto także wspomnieć, że od dziś na szczepienia przeciwko COVID-19 mogą się rejestrować 16 i 17-latkowie. Wszystkie osoby, które ukończyły 16 rok życia, mają automatyczne wystawione skierowanie na szczepienie. Przed szczepieniem trzeba wypełnić kwestionariusz wstępnego wywiadu. Jest dostępny od wczoraj na stronie gov.pl. Polecamy Państwu serdecznie, właśnie by zainteresować się. Myślą o nastolatkach, 16-17-latkach, tak? A uwaga, myślę, nigdy dość dobrych podpowiedzi, szczególnie skierowana do rodziców czy opiekunów prawnych. A u nas o ciekawych inicjatywach, godnych polecenia i nagłośnienia. Szczegóły już za chwilę w Trójce. Za 18 minut będzie 15. Mówiłem, że dziś często będziemy zaglądać do kalendarza. Tak właśnie dziś, Dzień Polskiej Niezapominajki. Przy tej okazji, choć może nie wprost, nasz cykl. Obok nas. A nie zapominaj, King kwitną. Nie tylko dosłownie, wystartowała ogólnopolska kampania społeczna Nie zapominajka, której celem jest zwrócenie uwagi na dzieci potrzebujące pomocy. Kampanię prowadzi Fundacja Świętego Mikołaja. Nie zapominajce przyjrzała się Elżbieta Korczyńska. Co tak naprawdę kryje się pod nazwą kampanii Nie zapominajka, wyjaśnia Izabela Stawicka z Fundacji Świętego Mikołaja. Zawsze wiosną staramy się w szczególny sposób pamiętać o sobie nawzajem, a w tym roku pandemii naszym zdaniem to jest szczególnie ważne, żeby nie zapominać o sobie. I stąd ta w ogóle nazwa Nie zapominajka, żeby nie zapominać o tym, że świat potrzebuje takich drobnych gestów dobroci, życzliwości i właśnie takiego pamiętania o sobie nawzajem. Nie zapominajki, to są kwiatki z bajki, rosną nad wodoczkiem, patrzą żadnym oczkiem. Nie zapominajka, w ten sposób chcemy zwrócić uwagę na sytuację dzieci w potrzebie i chcemy podkreślić, jak ważne jest mądre, systematyczne pomaganie. Przypomnieć o tym, że u nas są dzieci, które czasami potrzebują naprawdę tylko takiego drobnego gestu wsparcia, żeby móc się rozwijać i uczyć się tego, o czym marzą. Jak będzie wyglądała kampania? Kampania Nie zapominajka będzie trwała do 15 czerwca. Będziemy prowadzić działania w mediach społecznościowych na naszej stronie, a poza tym organizujemy też wirtualne wydarzenie sportowe Bieg Niezapominajki. Pierwszy charytatywny Bieg Niezapominajki to jest taka impreza sportowa, w której każdy może wziąć udział. Wystarczy zarejestrować się na stronie, przebiec 5 km, wpisać swój wynik na stronie. Można także wystartować w rajdzie rowerowym lub marszu Niezapominajki. Akcja to również specjalne listy. To są takie wyjątkowe listy z niezapominajkami, które pisali wolontariusze z całej Polski do naszych darczyńców, sympatyków i przyjaciół. Ponad 200 uczniów napisało ręcznie listy, do których dołączyliśmy nasionka niezapominajek. A na co zostaną przeznaczone pieniądze uzyskane dzięki kampanii Niezapominajka, wyjaśnia Joanna Paciorek, dyrektor Fundacji Świętego Mikołaja. To są stypendia dla zdolnych dzieci, dla młodzieży z niezamożnych rodzin. To jest pomoc w Aleppo w Syrii, w Mariupolu na Ukrainie. Prowadzimy tam świetlice edukacyjne, w których dzieci korzystają z dodatkowych zajęć. I jest to naprawdę ogromnie ważne, żebyśmy o nich nie zapominali, żebyśmy pamiętali o tych, którzy naprawdę potrzebują tej pomocy, szczególnie w dobie pandemii jest to istotne. Nie zapominaj, to są mamy wielką nadzieję, że wyrosną one w ogródkach i doniczkach, w domach naszych darczyńców i sympatyków. W zeszłym roku dostaliśmy bardzo dużo zdjęć z tym, jak te niezapominajki pięknie rozkwitły i to dla nas jest wielka radość. Bardzo dziękuję każdej osobie, która dołączy do akcji Niezapominajka. Z całego serca mocno, gorąco dziękuję. A my przypominamy, że kampanię społeczną Niezapominajka można wesprzeć, startując przez najbliższy miesiąc do 15 czerwca w wirtualnych zawodach, charytatywnym biegu albo rajdzie rowerowym lub też marszu Niezapominajki. Ogólnopolskiej kampanii społecznej Niezapominajka przyjrzała się Elżbieta Korczyńska. Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just so the call I buy, kill me. Till you tell me when I have a phone. So hold tight. Come on. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And she really someone I wanna know. I